Ciągle tu jestem, tak jak widać. Świeże kiksy na nogach i śmigam. Ciągle tu jestem, tak jak widać. Full cap NY na głowie i śmigam. Ciągle tu jestem, tak jak widać. Bębny, sample, słowa i śmigam. Ciągle tu jestem, tak jak widać. Studio, mikrofon, słuchawki i śmigam. SPINACHE. Ortega Carter. Niewiarygodne, jak czasami blokujemy swój potencjał. Zamiast robić swoje, wolimy gniew uzewnętrzniać. A to się spiętrza, horyzont zawęża. Żeby móc się oderwać, trzeba zrzucić ten ciężar. Sam czasem bałem się wychylić za bardzo. Wizja, brak akceptacji, pomieszany z pogardą. Okej, starczy. Jestem tu, a nie tam. Dlatego mogę to odpuścić i nie trzymać się tych ram, które niszczą nas i radość z naszych osiągnięć różnych. I wciąga nas to stado. I każdy ma być równy, a ja wiem, że są inne drogi do szczęścia. Świat stoi otworem, wszystko zależy od podejścia. Nie ma granic, nie ma blokad, póki sam ich nie stworzysz. Po pierwszych krokach każdy z nas się wyłożył, ale jakoś udało nam się wstać, potem iść, potem spinać. Odpowiedzialność brać na siebie, nie zapominać o korzeniach. One są naszą Mekką. Świat się zmienia, nic nie przychodzi lekko, ale jakoś udało nam się tyle osiągnąć i nie stracić głowy, trzymać optykę przytomną. Można pchać lukier, mieć lukratywny moment, można grać z lupem i iść w kreatywną stronę. Wybór należy do nas, nasze decyzje. Każdy kraj ma krew na dłoniach i hipokryzję, więc nie szukam ideałów tam, gdzie nie mogą kwitnąć. Chłopak z Bałut z rozsądkiem i ikrą. I nikt nie ma takiego stylu jak ja, brat. Olśnienia przynoszę każdego dnia, brat. Nie dla mnie Viagra, mam wciąż potencjał. Znów do studia coś nagrać, brat. Nie masz pojęcia, jak to kocham. Nieważny czas i miejsce, zawsze jestem gotowy na to, co najpiękniejsze. Ciągle tu jestem, tak jak widać. Świeże kiksy na nogach i śmigam. Ciągle tu jestem, tak jak widać. Full cap NY na głowie i śmigam. Ciągle tu jestem, tak jak widać. Bębny, sample, słowa i śmigam. Ciągle tu jestem, tak jak widać. Studio, mikrofon, słuchawki i śmigam.